साथ क्या। टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। शीशे की उम्र प्याले की आखिर बिसात क्या। टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। अरे टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। अपने लिए जीते हैं हमको जहां से क्या। हम खून जिगर पीते हैं हमको जहां से क्या। हम अपने लिए जीते हैं हमको जहां से क्या। हम खून जिगर पीते हैं हमको जहां से क्या। एक रात की होती है शमा इसकी हयात क्या। शीशे की उम्र प्याले की आखिर बिसात क्या। टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। में तोड़ दे वादे न बदले किसने यहाँ इरादे। हुस्न भी झूठा प्यार भी झूठा वफा भी झूठी यार भी झूठा। रही ये दुनिया किसकी होकर मार दे दुनिया को तू ठोकर। खुद का नहीं है भरोसा कोई दुनिया का साथ क्या। साथ क्या। टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। अरे टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। साथ क्या। टूटा जो दिल की किसी का तो हैरत की बात क्या। अरे टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या।